أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Hep beraber bir salavat-ı şerif getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiyil ehvali vel afar. Ve tegzî lena biha cemiyil hacat. Ve tutahhirna biha min cemiyil seyyiat. Ve terfavna biha indeke a'led derecat. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. İslam dininin en çok önem verdiği, kıymet verdiği şey Müslümanların birbirini sevmesidir. Müslümanların birbirini sevmesi için elinden gelen teşviki Cenab-ı Peygamber Efendimiz yapmıştır. Müslümanlıkta en mühim şey Müslümanların birbirine bağlanıp canı gönülden bir ana kardeşin, bir baba kardeşi neyse bütün Müslümanların da böyle kardeş olduğunu bilerek birbirlerini son derece sevmeleri. Saygı, sevgi neyine olur? Saygı, hürmet, ikram, izzet, ihsan gibi şeylerle sevgi tezahür eder. Yoksa ben seni seviyorum demek kafi değildir. Sevgide hürmet lazım. Saygı lazım, tazim lazım, izzet lazım, ikram lazım, ihsan lazım. Sevgi bunlarla tahakkuk eder. Bunlar olmadıkça uru el öpmek, ayak öpmek, etek öpmek para etmez. Sevgi ancak hürmet, saygı, ikram ve ihsanın işitidir. Onun için Cenab-ı Peygamber bu hadisinde sâilil ulema diyor. Ulemadan sor, öğren. Neyi? İslam'a ait, İslam'ın incapları, iktidarları nelerse onları öğrenmek için ulema ile ihtilat et. Bulun, onlardan ayrılma. Çünkü İslam'ın esası olan şeyleri sana onlar bildirecek. Bunun için bir hadis-i şerifte tekrarlıyorum onu birkaç defadır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyurdular ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen kimse cennete girmeyecek. İsterse aletleri ki icat etsin, isterse ne icat edersin. Demek ki Müslüman değil, la ilahe illallah demiyor. O cehennemdir. Ama canım bu kadar İslam'a, insanlığa favaidi faydaları varmış. Ne cehenneme gidip olursa olsun. Müslüman olmadıktan sonra ona cennet yok. Ama Müslüman olamazsınız. Şu tabire dikkat edin. Ama Müslüman olamazsınız. Birbirinizi sevmedik. Bak Müslümanlığın şu şeysine bakın efendim. Telkinine bakın. Siz birbirinizi sevmedikçe Müslüman olamazsınız. Binaenaleyh gıybet Müslümanlıkta haramdır. Neden haramdır? Müslümanların arkasından birbirine böyle dedikodusunu yapınca soğur insan birbirinden. Soğumaya vesile olur. Sevginin yerini buz kaplar. Sevginin yerini buz kaplar. Ondan sonra onu görürsen ben yüzüne bile bakmak istemem. O da benim yüzüme bakmak istemez. Nerede kaldı Müslümanlık? Ha, bir dedikodu, bu dedikodularla beraber hürmet, Müslümanın ırzı, parası nasıl, canı nasıl kıymetliyse ırzı, namus, şerefi de ondan daha kıymetlidir. Para nasıl kıymetli, can nasıl kıymetliyse ırz, namus, şeref ondan daha kıymetlidir. Binaenaleyh bir Müslümanın ırzına, şerefine efendim dil uzatır, onu rencide edecek bir hali yapmak onun canına kastetmekten daha beter. Çünkü Müslümanlık birbirimize sevgiyi istiyor. Bu sevgiye bunlar muhalif. Onun için dünyada da ulemaya muhtacız. Ahirette de yine onlara muhtacız. Onun için Cenab-ı Peygamber sâilül ulema ve hâlelü hükemâ hikmet sahipleriyle de hükemâ hikmet sahipleriyle de düşün kalkın. Onlarla da karışın. Çünkü hikmetlerde büyük ibretler vardır. Hakimane konuşulan sözlerin içerisinde mesela şairlerin birçok sözleri vardır ki bunlardan çok ibretler alınır. Yani bizim eski Sofriyon'un söyledikleri şiir dediğimiz manzumeler vardır ki çok ibrete değer şeylerdir. Onun için onlarla da münasebette bulmanız. Onları yabana atmayınız. Çünkü onların fiillerinden insanlar gerek sözlerinden gerek fiillerinden büyük istifadeler ederler. Onlara muhalefette de tehdit var. Onlardan uzak kalmanız sizin aleyhinize ve sizin zararınızdır. Canım bu ulemayı nereden bulacağız şimdi biz? Sen cennete git, orada bulursun. Bu dünyada istediğini bulamazsın. Şunun şu kusuru var, bunun da bu kusuru var. Kusursuzunu nereden bulacağız onu? Ancak cennette. Yani senin sana dilini öğretebilen bir insan buradaki ilimden murat Arapça ilmine vakıf olmak değil, demek değildir. Yani Arapça ilmi var ya, Arapça bilmek ya da başka dil bilmek ilmi değil. Allah bilgisine vakıf olan ulemadır. Yani seni beş şeyden çeker, diğer beş şeyi havale eder. Mesela dünyayı sevgiden, dünyaya karışmaktan seni men eder. Seni Allah'a sevk etmeye çalışır. İlmin birinci meziyeti seni dünyaya sevk etmekten değil, seni ahirete sevk edecek, seni Allah'a sevk edecek yolu seni sevk etmeye çalışır. Zevk-i şehvetin düşmanıdır. Zevk-i şehvetin yerine sana itidal tavsiye eder. Fukaraya yardım tavsiye eder. Şehvetin uğrunda paralarını harcayacağına Allah yolunda harcadır. Şimdi mesela yaz versin. Herkes 10 bin, 20 bin, 30 bin para harcıyor. Hep sefahathanelerde yaşıyor. Fakat şimdi bizim yarın yavrular burada kış günü odunsuz, kömürsüz, beton evlerin içerisinde, ne zaruret içerisinde okumaya çalışırlar. Gelin kardeşler, buraya bir kalorifer yapacağız. Verin beşer onlar kuş dediğimiz vakitte herkes ağlamaya başlar. Niçin? Dünyayı veriyorsun ya bugün 10 bini, 20 bini hiç kıymadan, 3 aylık zevkin için. Cenab-ı Peygamber ne dedi? Ümmetim için iki şeyden çok korkarım. İki şeyden. Birisi, يَتَّبِعُونَ الْاَرْيَاقِ وَالشَّهَوَا Eryaf, sayfiye dediğimiz bugün, sayfiye dediğimiz köy, deniz, envai çeşit yerlere hücum ile gider insanlar. Gider, namaz yok, niyaz yok, ezan yok. Olsa da namazını kılıyorum ben efendim orada da. Kılıyorsun ama cemaatten mahrumsun. Sünnet, bir sünneti senin yerden mahrum olmanın vebalini bilsen, dünyayı feda edersin de onu istemezsin. Bir sünnet-i seniyyenin edası için dünyayı feda edersin, onu istemezsin. Ne demek bu? Onun için ulema dediği vakitte seni Allah'a sevk eden kimseyi arayacaksın. Bu kemada hikmet sahipleri ve cehalisül kübera. Kübera kimdir bilir misin? Büyük adam, dağ gibi adam değil. Kübera büyük, dağ gibi değil ama. Ahlakan büyük. Zühd-ü takva sahibi. Zühd-ü takva sahibi insanlarla muhalefet et. Onlarla görüşüp kalkınlar. Görüşmelerin de senin zühd-ü takva sahibi olmana vesile olur. Biliyorsun ya, madenler kimlerle temas ederlerse o temas ettiklerinden nasip alırlar. Demiri ateşin içine koysun. Demir ateşten nasip alır, o da kızarır. Neden kızardın? Sen demirdin yahu. Neden kızardın şimdi? Ateş beni kızarttı der. Demir, demiri aşet, ateş kızartıyor da, yakıcı bir hale getiriyor da, İslam, İslam ile ulemasıyla, hükemasıyla, böyle fukahasıyla, zahitleriyle düşüp kalktı yoksa, onu yakmıyorsa, ona tesir etmiyorsa, ikisinin birbirinde zıtlıyeti var demektir. Yine bakın, tari'u fi talebil ilmi. Siz bu Allah ilmini kazanmakta gayret edin, çalışın, uğraşın, birbirlerinizle müsabaka edin. Ben senden daha çok öğreneceğim. Ben senden daha çok fazla yapacağım diyerekler. Ama fel hadis min sadıkın. Bak hayırlı niyeti temiz. Halisane dünya manfaatlarıyla değil. Dünya manfaatlarından bir şey kastederekten değil de sırf Allah için bir kimsenin bir sözü hayrun mined dünya ve ma aleyha. Hayrun mined dünya ve ma aleyha. Dünyadan ve dünyanın içindekilerin hepsinden daha hayırlıdır. Ne yapıyorsun sen arkadaş? Allah yolunda bir ilmi tahsil et ve onu Allah için söyle. Bunu Allah için söylediğin vakitte senin bu hareketin menfaati dünya talep etmeksizin. Bak şey bir gayen olmama şartıyla dünya ve dünyanın içerisinde olan her şey ki min cehli ve hutba. İnsanların en çok güzel de altını gümüşler ya. Dünyanın içerisinde ne kadar altın gümüş varsa bunlardan daha hayırlıdır diyor. Şunu da dinle bakın. Sa'atan. Buradaki saat de Murat 68'de değil. Bu saat-i şer'iyedir. Bu 68'de şeyi saat-i nücumiye derler. Bu saatlerin dakikaları nücum yıl işte. Hesap üzerine yapılmış 24 saatin saatleri. Ama buradaki saat de Murat bir an. Bir an için iki an vardır ki saatten iki an vardır ki Türkçe'ye fîhî hâ fîhî mâ ebbâb-ı sana. Yok kapıda da açılır. Bu ne kadar devam eder bu açılır? Allah. وَقَلَّمَا تُرَجُّ عَلَى دَعِينَ Hiç nadirattandır ki o anda, o anlarda Allah'a elini açıp yalvaranların duası gerekir. Tevrilmez yani. O ülkendeki dualar kapıyan tevrilmez. Ama nadirattan bazılarının duası tevrilir. Çünkü duasındaki şart yok. Tövbe etmemiştir. İstiğfar etmemiştir, abdesti yoktur, namazını kılmıyordur. Öyle bir haldeyken yaptığı dua reddolur. Fakat abdestiyle, tövbesiyle, istiğfarla yaptığı dua katiyen çevrilirken. Bu iki anın birisi. İnde huzuru salah. İnde huzuru salah. Müezzin ezanı okudu. Herkes camiye koşuyor. Müezzin de kâmet yaptı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Herkes saflarını düzeltti. Namazı hazır bir vardı. Bu hazır vaziyetteyken yapılan dua katılan geri çağırma. Görüyor musun? Buna çok dikkat et. Birisi ve inde saf fi sebilillah. Bir safta düşman karşısında saf almış. Düşman karşısında saf almış. Muharebeye hazır vaziyette. Muharebeye hazır vaziyette. Çünkü sen bakmış silahının elinde. O hazır andayken yapılan duada geri çağırma. Eğer candan o anda ya Rabbi şu düşmanı kahret, bizi galip kıl diyerekten böyle o asker o anda isteyen yalvarsalar hiç muhakkak şüphesiz reddolmayacak bu dağlara. Ravileri çoktur. Ahmet İbni Hanber, Rezbulani, Tabarani, Abdi İbni Abdülber, İstemi, El-Fatib, Rabbi Yaymaşı, Ankeh, Misaj, Emmalik'in ve Seyyidi, Hanım Asır. Şimdi buna da güzel dinleyin. Sa'atun fi sebilillah. Sa'atun bir an. Bir an. Yani 68'e değil ama. Bir zaman. Fi sebilillah. Allah yolunda bir gayreti var adam. Allah yolu denince fi sebilillah denince mutlaka düşmanın karşısına çıktık da zincir takıp hücum etmek şehit olmak değil. Yani hangi bir ilim ile düşmanıyla mücadele ediyor? Düşmana düşmanıyla mücadele ediyor. Bu mücadelesi ne kadar zaman olursa olsun çok dikkat edin. Hayrun min hamsine hac eder. 50 defa hac gitmekten hayırlıdır. 50 defa hacca gitmekten bir Müslümanın fi sebilillah Allah yolunda mücadelesi daha. Bilirsiniz ki insanın başkalarına hayırlı olması tabii evvel bir şey. Fakat en evvel insanın kendi nefsi mukaddemdir. Kendini ıslah etmek için, kötü huylarını terk etmek için, iyi huyları da kazanabilmek için, lazım gelen ilmi elde edebilmek için bir an böyle mücadelesi 50 hacca bedel. Şimdi hacca giderken 10.000 lira tayyar parayı koyuyoruz cebimize gidiyoruz. 10.000 lira. Orada da birçok meşakkat var. Gel kardeş, Allah yolunda bir yere kendini hakket, şu dünyada elini eteğini çek, Allah'ta dur bakalım, bir şey yapmayacaksın. Kılınç yok, top yok, tüfek yok. Otur bir yerde, Allah'a meşgul ol. Allah'ta yani. İstirahatını kes. Bu bir anı bunun 50 hakkı. 50 vakti, 50 kere elini eder, 250-250 hakkı bedeli. Şimdi biliyoruz ki düşmanın silahına karşı silah kullanamazsak, düşmanın silahına karşı silahımız yoksa mağluruz. Bunun tayyarası var, atımı var, işte şusu var, busu var, küçük füzeleri var filan. Bunları da biz elde etmek mecburiyetindeyiz ki bu bize kullandığı vakitte. Biz de ona mukabele edelim. Bu dış cephe. Bir de İslamlığın benim arz ettiğim gibi sevgi meselesi. Müslümanlık sevgiye bağlanan bir dindir. Esası kökü sevgi üzerinedir Müslümanlar. Müslümanların birbirini sevmesi. Hatta biri şakta, biri katta. Arada fark yok. Müslüman bir bina gibidir. Müslüman bir ceset gibidir. İki değildir. Bir ceset neyse çeşit cesette azalar var, çeşit parçalar var. Bu parçaların hepsi Müslümanlığa hizmet ediyor. Tüyüne varıncaya kadar. Yani biz çeşit insanlarız ama hepimizin gayesi İslamiyet'tir. Bu vücuttan herhangi parça bu vücuda hizmet ederse muassal kalıyor. Felç oluyor. Felç olmuş bir vücudun hali neyse İslamiyet'e hizmet etmeyen adamın hali de olur. Biliyorsunuz ki düşmanın çeşitli muharebe yolları vardır. İslam akaidini bozucu fikirler, İslam akaidini bozucu, İslam ahlakını bozucu çeşit eserler. Alır okursun, evine de getirirsin mecmualarıyla beraber. Ahlakı ifsad edici, dini ifsad edici, zihinleri bulandırıcı birçok eserler. Bunlara bir kuruş İslamiyet'e düşmanlıktır. Bunlara bir kuruş verebilmek İslamiyet'e muhaliftir. İslam'ı seven İslam'ın düşmanına yardım eder mi? İslam'ı seven İslam'ın düşmanına yardım eder mi kardeş? Demek ne kadar şuursuz bir hale gelmişiz ki İslam'ın düşmanını kendimiz yaşatıyoruz. Bu memlekette Yahudi yaşayabilir mi? Biz Müslüman olursak yaşayamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman saatinde nasıl yaşayamaz? Ama biz ona köle olduktan sonra o da bizim başımıza elbette tac olacak. Binaenaleyh Müslüman o kadar uyanacak ki, uyanık olacak ki, Müslüman kimdir, Müslümanın düşmanı kimdir, dostu kimdir? Müslümanın düşmanına katiyen hizmet etmeyecek. Ona, onun mecuasını almak, bilmem nesini almak, okumak, okutmak ona yardımdır. Sen nasıl Müslümansın ki ona yardım ediyorsun? Sana da diyorsun ki, benim çocuk beni dinlemiyor, benim kız da beni dinlemiyor. Elbette dinleyecek. Onun için fi sebilillah ki bu gerek nefsiyle gerek çoluğunun çocuğunun ıslahı ile mücadelede bulunan bir insanın 50 hacce bedeldir bir anı. Bir anı 50 hacce bedeldir. 50, bugün 10 bin 20 bin liraya harcarız gideriz oraya zevk-ı sefa ne olur yaşıyoruz burada. Yaşamak yeri orası. Zevk-ı sefa yeri. Paran olduktan sonra yaşa. Ama nefsiyle mücadele çok ağır bir iştir. Yalnız örnek olacaksın da Allah'la meşgul olacaksın ha. Olur iş mi bu? Bak şimdi. Ta'atun min alimin yettekü ala firâşi. Bir alim. Bir alim. Yettekü ala firâşi. Yatağını şöyle yaslanmış. Yatak sefası de. Başının elini koymuş öyle yatağına uzanmış. Elinde de kitabı. Hem mütalaada bulunuyor. Yorulmuş biraz da işte yatacak biraz. Uyku halindeyken kitabı elinde mutalaada. Yetteki ve alâhissirâş yenzuru fî ilmihî. Zihninde veya kitabına bakma süresinde mutalaada. Tefekkür halinde. Bunun bu hali hayrun min ibadetil âbidi seb'ine âmen. En âbid insan geceleri uyumuyor, sabahlara kadar ibadet ediyor. Gündüzleri bütün oruçlu. Eline kazandığını da alıyor, herkese veriyor. Böyle, böyle abidlerin, böyle abidlerin 70 senelik, böyle abidlerin 70 senelik ibadetinden hayırlıdır onun böyle mutalaası. Sen bunu hangi ilimle değiştireceksin şimdi? Adam füzeye gidiyor hocam, ben bırak şimdi olakları. Adam aylara gidiyor, bilmem nerelere gidiyor şimdi. Şimdi bunun sırası mı? Ne cehenneme gidersek? Allah lazım bize. Allah'a giremeyen yolların hepsi batıl yoldur. Yol Allah yoludur. İstersen o yolu tercih et, ister bu yolu tercih et. Bak şimdi bunu dedi yine. İbâbül müslim. İbâb, sert etmek. Pis laf söylemek. Pis laf söylemek. Hani söylemek de deriz ya ona biz. Çeşitli şeyler var. Sert etmek. Sert etmek. Bir Müslümana sert ediyor. Kızmış. Müslümanın aleyhinde veriyor vereceğini. Geçen bir şeyden çok ayıp bir şeyler bunlar ya. Allah hepimizi affetsin. Birisine birisini söylemişler de bırak şu münafıkı demiş. Bırak şu münafıkı demiş. Fakat bunun bir din adamının ağzından çıkışı kadar ayıp bir şey. Bir din adamı bir adama münafıklıkla acaba sen münafık değil misin? Nasıl o adama, o Müslümana münafık diyorsun sen? Sen münafık değil misin? Ömründe yalan söylemez misin sen? Sözünde kaç defa kim bilir döndün, aldattın insanları? Bunlar münafıklık alameti değil mi? Sen kendini büsbütün zaraya çıkardın da karşındaki adama nasıl münafık diye dilin varıyor seni? Sen nasıl Müslümansın? Müslüman kardeşinin ayıplarını örtücü olan insan değil mi? Müslüman kardeşinin ayıplarını örtücü, saklayıcı, onu himaye edici. Senin kardeşin aziz kardeş. Sen o kardeşini nasıl tahrip ediyorsun? İnsanların içerisinde onu rezil rüsva etmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle yapıyorsun bir şey? Senin ne kıymetin kalır artık? Müslüman diye kendini nasıl satıyorsun artık? Bak şimdi, İbâhül Müslim diyor. Müslüme sert etmek. Dedim ya, özlü namus en büyük nimettir. Bir Müslümanın özlü namusuna halel verecek en ufak bir harekette, hatta göz ve kaş ile şöyle, hani bir bakışlar vardır ya. Bu çirkin bakışlar da şöyle sert bir bakışla bakmak da kafidir yani. Eylüllüklü suresini oku. İbâhül Müslim, füsûk. Çok taat-ı ilahiyeden huruç eden adamın adı. Taat-ı ilahiyeden çıkmış olan adamın adı. Böyle bir Müslüman kardeşine sebep eden insan taat-ı ilahiyeden çıkmış. Fasık olmuş. Fasıklık adı kendine. Ve kıtâluhu. Şimdi biz de bu Müslüman kardeşine dövüşe kalkıyoruz. Öldürmeye çalışıyoruz. Bu da küfrün. Küfrün ya mecaz tarikiyle, ya hakikat tarikiyle küfürdür yani. Bir Müslüman kardeşinin kıymeti çok yüksek canım. İslamiyet'ten büyük bir nimet yok mu? Sen o Müslüman kardeşini nasıl olur da ondan kavgaya, öldürmeye, kıtaya kalkarsın? Ravilerini okuyayım. Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Vennese'i, An İbni Mes'ud. Bir. Ebu İbn-i Mace, Ebu Ne'im Filihliye vel Harait'i An Ebi Züreyre 2. Dar-ı Kutni An Cabir 3. İbn-i Mace ve Tabarani An Sa'din ve Abdillah ve Amr İbni Numan. 5 taraftan gelen bir rivayette bu hadisleri bu kadar sağlam. Bu bir Müslümana dil uzatmak kadar çirkin bir şey, kötü bir şey yok. Taat-ı ilahiyeden çıkmış bir adamın şeysidir, halidir yani. Onun için insan diline sahip olması lazım. Kızdın, sen kız. Ama bir Müslüman aleyhinde onu rencide edecek ufak bir sözü ağzından çıkarma. Eğer Müslüman. Ama bazı adam da vardır ki Allah sözü. Alışmıştır. Alıştığı için o ağzında artık ekmek yemek gibi kızdı mıydı fırlatır durur. Yani sen de biraz Müslümansın, ben Müslüman kardeşim. Kendine gel artık. Bu kızgınlığın ne hatı var? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Bu dünya ne senin ne benim, ne peygamberlere kalmış, ne firavunlara kalmış. Hepimiz burası seyir halindeyiz, sefer halinde bu dünya. Biz de o seferin içerisindeyiz. Bir gün elbette biz de buradan ayrılıp gideceğiz. Bu toprağın içerisindeki kürme vaziyeti hiç gözünün önüne gelmiyor mu senin? Hep böyle cesur, kuvvetli, yıkıcı, kırıcı bir mahluk mu kalacaksın sen? Sen de yarın o mezarın içine girecek, toz toprak içerisinde kurtların, bilmem kuşların nasipler olacaksın. Onun için tasavvuf sahiplerinin gelmişlere verdiği ilk nasihat öyle bir düşün oğlum. Ölümünün hafızından çıkarma. Hem öyle düşün ki her an ölümü hazır bir halde bulun. Düşün bakalım ölümünü. Nasıl o güzel bedeni bırakacaksın? O güzel gözler, yanaklar, her şey, kuvvetler nasıl elden ayaktan kesilip o müsalla taşın içinde yatacak? Efendim komşularının omzu içerisinde o çukura girip gömülecek. Orada en nihayet toza toprağa karışıp kalp olacaksın. Onun hesabıyla kitabıyla meşgul ol. İlk dersi oradan veriyorlar. Ölümünü hatırından çıkarma diyor. Bunun için hepimize bir derstir. Sübhanallah. Eda bir taaccüb. Sübhanallah bir teşviştir ama taaccüb eda değil ha. Sübhanallah. Hani insan bazı bir şey olur ya. Sübhanallah der ya. İşte bu Cenab-ı Peygamber. Sübhanallah taaccüb olarak. Büyük bir hal. Yürsülü aleyhimül fiten. Yürsülü aleyhimül fiten. Görüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar olacak hadiseler onun gözünün önünde bir şey şeridi halinde hepsi malum. Onun için diyor ki Sübhanallah o halleri görüyor öyle. Vah vah. Yürüsülü aleyhimül fiten. Bu ümmetin üzerine öyle fitneler, öyle fitneler yağacak. Bir gönderilecek. Yani yağmur, dolu, kar, enva çizim. Taşlar da yağar bazı, kurbağalar yağar bazı. Bununla onun yanında hiç kalır. Taş yağsa bir şey değil. Fitne yağıyor. Fitne yağınca bu fitneler gönülleri bulandırıyor. Müslümanlar da sevgiyi kaldırıyor ortada. Müslüman birbirini sevemiyor artık. Yan bakıyor ona. Ona yardım edeceği vakitte arkasını çeviriyor. Bana lazım diyor para diyor. Yürüsülü aleyhimül fiten. Bu fitneler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nazil olan değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanı kadar büyük bir devlet olmamıştır. O ve esbeğ aleyhi ni'amehu nimetlerini Cenab-ı Hak o anda bol etmiş Müslümanın üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zamanki fitne değil. Ya Peygamberin ahiret göçtüğünden hiç olmazsa bir 100 sene sonra vaki olan hadiseler ki bugün 1000 seneyi geçmiş, 1400 seneyi basmışız. İşte fitne bugün bak bizi ne hale getirmiştir. Bugün işte bir yerden geliyoruz. Kardeşler, kadın erkek, cırıl cırıl, deniz içerisinde yaşamakta. Kadın erkek. Avret bilirsiniz göbekten diz kapağına kadardır. Nerede olursan ol. Göbekten diz kapağına kadar olan yer avrettir. Oradan herhangi bir yerin açık olursa avreti açılmış bir insan gibidir. Avretin açıklığı ne kadar büyük bir günahsa, bugün bu artık avret meselesi ortadan kalkmış durumda. Çok çirkin bir haller. Bunlar bu fitnelerin tesiri altında kalan insanlar. Bu fitnelere şimdi gar yağsa, yağmur yağsa, dolu yağsa bize tesir etmez. Çünkü elhamdülillah Allah-u Teala'nın hıfz-ı himayesi olan mescidin içerisindeyiz. Binaenaleyh Allah demekten mahrum olan insanlar bu fitnelere düşerler. Allah diyen insanlar fitnelerden bu cami içerisindeki insanların mahfuz olduğu gibi mahfuz olur. Allah'a ibadet eden, zikrine devam eden fitnelerden masum olur. Fitnelerin içine girmez, fitnelere kapılmaz. Ne çoluğunu kaptırır ne çocuğunu kaptırır. Bir çoban bile koyununu kaptırmıyor da sen nasıl babasın ki çocuğunu fitneye kaptırıyorsun bugün? Bir çoban kadar kıymetli yapsın demek. Subhanallah. Peygamber tacip etti. Nasıl oldu bu? İrsal el-kat. Yağmur nasıl böyle yağıyor? Fitnelerin de böyle yağdığı bir an olacak. Bu fitnelerin yağdığı anda Allah diyenler kurtulacak. Allah demeyenler yanacak. Yine Cenab-ı Peygamber ikinci bir hadisinde Subhanallah. Yine bir tacip. Çizile, Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederekten مَا لَا اُنْزِلَ الْلَيْلَ مِنَ الْفِتَةِ Oo, bu gece ne fitneler indi ya! Ne fitneler indi ya! وَمَا لَا فُتِحَ مِنَ الْحَزَائِنِ Ne hazineler fetholundu! Ey kuzu! Uyanın, uyanın! صَوَاحِبَ الْحُجَرِ Mescid-i Şerif'in etrafında odalar var. Bu odalarda yatan kırayı zuafalar var. Bunlar diyor, uyanın, uyanın, kalkın! Bak neler oluyor! فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ Dünyada ahirette kazanmayanlar ahirette çıplak olacak. Buradaki kasiye, kisve, bu üstümüzdeki esbab değil arkadaşlar. Üstümüzdeki esbab değil. Asıl kisvenin manası Allah-u Teala'nın gazabından seni kurtaracak olan şeyler. Sen onlardan birisin giyinmediysen çıplaksın demek. Öteki adam çıplak olduğu vakitte nasıl tayyip ediyorsan Allah-u Teala'nın gazabını mucib olan hareketleri işlemekle sen de çıplak bir vaziyet. Onun için el iman uryanın ve libasü takva. Bak şimdi. İman çıplaktır. İman çıplaktır. Çıplak adam nasılsa iman da öyledir. Ve libasü bu imanın esbabı et takva. Takvadır. Allah korkusu. Allah korkusunu içerisine almayan insanlar çıplak insanlar. Çıplak insan nasıl herkes tarafından tayyip olmuyorsa takvadan mahrum olan takvanın başı ittekullahissalah. Cenab-ı Hak ittekullahissalah ittekullahissalah. Üç defa diyor ki namaz hususunda Allah'tan korkun. Namazınızı ikame ediniz. Namazınızı ikame ediniz. Nedir bu dünyaya bu kadar bel bağlamak? Mal biriktirelim. Karun'u bilmiyor musun sen ya? 40 deve anahtarı vardı Karun'un. 40 deve yükü. Anahtar. Demek 40 tane hazinesi var adamın. 40 tane hazine değil. 40 deve yükü anahtarının hazinesi var adamda. Karun'u bilmeyen yok. Ve yerin altı hala gidiyor şehrin altına. Yerin ucu yok. Gider. E bizde ne bu hırs ya? Namaz yok, niyaz yok, ibadet yok, taat yok. Çalış bakalım paraları topla, biriktir bakalım. Cehenneme hazırlık yap. Olur mu böyle? Onun için Cenab-ı Hakk'a Subhanallah. Dedi ki kalkın, kalkın. Teheccüd namazları kılın. Bugün teheccüd namazını kılan kaç kişi olacak? Bakınız, Lüt Gölü var ya, Lüt Gölü. Lüt Gölü, Lüt Gölü'nde yaşayan bir kavim vardı. Lüt Aleyhisselam'ın oradaki kavmi. Fakat fuhşiyata kapıldılar. Fuhşiyata kapıldılar. Cenab-ı Allah onların yerini batırdı. İşte göl burada hasıl oldu. Orası battı, orada bir göl hasıl oldu. Gölü de işe yarayan bir su değil. Acı bir su. Bu zaman halbuki Cebrail Aleyhisselam gelmişler. Ya Rabbi demiş, 40 bin mi, 80 bin mi? Teheccüde Müslüman var demiş. Namaz kılıyorlar bunlar. Gece namaz kılıyorlar. Bunları nasıl ben batırayım? Batır demiş. Emrimi tut. Onların yeri ahirette ayrı oldu. Ama bugün batma layıkınlar. Onun için gece namazlarına kalkıp teheccüde davet ediyor Cenab-ı Hakk'a. Teheccüde davet ediyor. Lillahi'l-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى بحرمة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأصل مثل سباب ما قرأناه ونور ما تلونا بعد القبول منا بالفضل والسلام من هذه المحطة الشريفة والقربة الكريمة هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليه